राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार में जो प्रकृति है पुरुष प्रकृति दो होते हैं, प्रकृति का दो कार्य मुख है, एक पदार्थ शरीर दर्शन ये पदार्थ और एक क्रिया, ये दो है। उनमें देखने में तो मुख्य पदार्थ दिखते हैं, क्रिया मुख्य नहीं दिखती है, पदार्थों क्रिया होती है, परंतु सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो क्रिया का समूह ही पदार्थ है, पदार्थ नहीं है। या बेहतर विशेषण समझ नहीं है, समझ नहीं है। जो क्रियाओं का जो पुंज है वो क्रियाओं का पुंज ही पदार्थ है, क्यों पदार्थ कोई ऐसा नहीं है जो स्थिर रहता हो, प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण ये पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, इस वास्ते पदार्थ मुख्य नहीं है, मुख्य क्रिया है। ये समझ में नहीं आवे तो अभी ना बोल कर दूसरे समय में बोलो, क्रिया है तो क्रिया का जो समूह है वही पदार्थ है। पदार्थ खुद स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, क्रिया है, वह क्रियाएं हैं, पदार्थ ही है। तो क्रिया और पदार्थ की मुख्यता न होकर मुख्यता होने से भगवान की और स्वयं की, भगवान का स्वरूप ही स्वयं है, स्वयं और भगवान दो चीज नहीं है, एक ही है, परंतु ये दो होकर ये संसार है। भगवान ने इसको पराप्रकृति कहा है और भूमि को अपराप्रकृति कहा है, तो पराप्रकृति अपराप्रकृति दो है। पदार्थ रूप से प्रतिशत तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार के भेद हमारी अपराप्रकृति है, जीव रूपी पराप्रकृति। तो पराप्रकृति का संबंध भगवान के साथ है, ममई वंशो, ये अपरा मेरी है ऐसा तो भगवान ने कहा है, पर मेरा अंश है नहीं कहा है, मेरा अंश ऐसा नहीं कहा है। और ये पराप्रकृति जीव है, ममई वंश ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश है। तो सो माया बस भय गुसाई बजो कीर मत करके नाई, ये माया के वश में हो गया तो जल चेतनी गांठ ही बढ़ गई। गांठ क्या है? गांठ का स्वरूप है मनुष्य के दो जो इच्छा होती है, एक तो संसार की, एक परमात्मा की, ये दो इच्छा है, यही गांठ है। परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए और संसार में ठीक रहना चाहिए, ये चेतनी गांठ है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, चेतन है वो नित्य है ज्यों का त्यों रहता है। 84 लाख जोनी भोगने पर भी जीव है जो सेवयम भूत ग्राम सेवयम भूतवा भूतवा पर लिए थे, वो तो वो ही रहता है, पैदा होता नहीं, पैदा पर परंतु वो स्वयं नित्य है। उसने अपरा प्रति अहम को पकड़ दिया, हमारे मन बुद्धि अहंकार, वो अहंकार को पकड़ दिया, ये महान बंधन हो गया। निर्मो निरहंकार बंद बन जाएगा, निर्मो निरहंकार। वो निरहंकार कैसे हो, निर्मम कैसे हो, कि ममता जिस पदार्थों के साथ की जाए क्या ममता चलेगी, क्या ममता रहेगी, क्या शरीर में, कुटुंब में, स्त्री पुत्र परिवार में और व्यवहार में ममता रहेगी, नहीं रहने वाली है ही नहीं। अहंकार है, ये भी घटता बढ़ता दिखता सब अनुभवता है, कभी कभी मान आ जाता है, दम्भ दर्प दर्प कराता है, घमंड पदार्थों को लेकर अपने विशेषता नहीं दर्प है, और विद्या आदि को लेकर अपने वो घमंड है, दर्प अभिमान अभिमोह है, अभिमान दर्प दो है, तो ममता की चीज को लेकर है वो दर्प है, और अहंता को लेकर जो विशेषता अपने बनी है ये अहंकार है। अहंकार और दर्प रूप रूप से मेरी धन संपत्ति विविधता है और मैं से जानता हूँ, बड़े पढ़ रहा हूँ, ये अहंकार दो रूप है, दर्प तो अभिमान, ये आस संपत्ति है, आस बिना के लिए देव संपत्ति विमोक्षाय निबंधा श्रीमता बंधन पड़ी हुई, तो पदार्थों को लेकर घमंड है ये। अब पदार्थों को लेकर जो मन में आ जाए रुपया बनना चाहिए, ये विचार है, भोग पदार्थ संग्रह हो जाए, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, ये चार श्लोक है, इकतालीस बयालीस तैयारी मरीज, भोग और ऐश्वर्य ये बड़े हमारे भोग भोग है, और पदार्थ संग्रह हो जाए, और संग्रह की ऐसी जोरदार इच्छा होती है, खाने पीने का व्यक्त पर्व नहीं करता, भोग भोगना दूर है, संग्रह की जोरदार इच्छा होती है, व्यक्त पर भोजन नहीं कर सकता, भक्त सो नहीं सकता, हेलो हेलो दोनों मन होंगे पास में, शुक्र सो नहीं रहता, आराम नहीं रहता, ऐसी बड़ी भयंकर अवस्था, भयंकर उम्र में वह राजी होता है, ऐसी आपद में राजी होता है, अब मैं कैसे मिटे, गाय ना बच्ची की नींद हवे अच्छी, खुशी हो तो मौज रहा, पदार्थ भोग बढ़े गए, नींद नहीं ले सकता, भगत खा नहीं सकता, आपत हो जाएगी, आपत आपत में राजी होता है, तो प्रार्थना है कि रुपया बढ़े, पदार्थ बढ़े, ये शरीर बढ़े, ये सब पतन करने वाले बढ़ेगा, भजन ध्यान बढ़े, कीर्तन बढ़े, सत्संग बढ़े, सब परमात्मा में लग जाए, ऐसे बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया, फिर ठीक हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा, तो ये कैसे बढ़े, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, आज रात भाई बहन बहुत मदद करते हैं कीर्तन में, लोग अपने बढ़ाए हुए, कोई रुपये बढ़ाता है, कोई मान सत्कार बढ़ाता है, कोई पदार्थ बढ़ाता है, कोई मकान बढ़ाता है, कोई जमीन बढ़ाता है, ये बंधन सब है, कीर्तन सत्संग भजन भगवान नाम और ऐसी पुस्तकों, जिन पुस्तकों में यही बढ़ते बढ़िएगा, ऐसी पुस्तक ये बढ़े तो सबको शांति मिलेगी, ये बढ़ रही है, ये भी बढ़ती है, ये भी बढ़े हैं, परंतु इनमें मुख्यता होगी पैसों की, इनके लिए पैसे होंगे, पैसों के लिए ये नहीं, पैसों के लिए ये नहीं है, पैसे इनके लिए है। तो मैं पहले पूछता हूँ कि और सत्संग की मुख्यता होनी चाहिए, मुख्यता होगी पैसों की। मन में जिससे बताएंगे सब, हमारे मन में भी आ गई कि पूछना पैसे बड़े में कैसे होगा, बहुत भयंकर चीज है। अब ध्यान देने वो पैसे हो जाए तो ठीक है, हमें फंस गए, भगवान के पास फंसे नहीं। परंतु ये मन में आ गई, लोग कहते हैं ना कि सब प्रचार होगा तो हमें ही होना चाहिए, तो प्रचार होगा रुपया से, मेरे मन आ गए उसे बड़ विचार आता है मेरे मन में मिले, ये भगवान ही कृपा से। देखो सच्ची बात है कि पारमार्थिक केवल उद्देश्य कर गए, अब खूब काम करो, ये चीजें वस्तुएं जबरदस्ती आवेगी, चीजें वस्तुएं जबरदस्ती आवेगी, कमी नहीं रहेगी। परंतु ये विचार कौन हो जाता है, इस बात से आप लोग याद रखो, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ में क्रिया मुख हुई, पदार्थ भी अच्छे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, रुपया हो जाए, अच्छा हो जाए, वास्तव में पुस्तकों के लिए रुपयों की जरूरत है, रुपयों के लिए पुस्तकों में नहीं, रुपया हो जाए। लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, वास्तविक उन्नति कैसे हो, इस बात की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। भगवान में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, पुस्तकों पढ़ने में लग जाए, नाम जप में लग जाए, ध्यान में लग जाए, तो बड़ा महत्वपूर्ण फायदा हो। मेरे मन में आए हरे बजाते हैं अपने अपने, मेरे आएंगे कीर्तन और सत्संग बनाओ, भगवान नाम कीर्तन बढ़ाओ, तो भगवान नाम जो बड़ा वृद्धि है वो वृद्धि होगी सबके लिए, बढ़िया होगी, संसार का मोह भी मिट जाएगा, रुपया का मोह मिट जाएगा। देखो एक मार्मिक बात बताऊ, ये पदार्थों में आसक्ति है, रुपया बढ़िया ले जाए, सीधे बढ़िया हो जाए, मकान अच्छा हो जाए, ये आसक्ति जल्दी छूटती नहीं है, इस छूटने के लिए उपाय है, वो उपाय बहुत बढ़िया है, परंतु ख्याल नहीं जाता विशेष। ख्याल क्या है, भजन ध्यान तेजी से होगा, नाम जब मैं लग जावे, सत्य में लग जावे, ये बढ़ जाएगा तो लोभ कम हो जाएगा, आसक्ति कम हो जाएगी। जैसे बचपन में लाल पीले हरे आदि कांच में टुकड़े वो अच्छे लगते, क्यों देख लेते खुश हो जाते, सुबह हाथ में कंकड़ पत्थर खेलते थे, जहां रुपया का लोभ लगा, ऐसे ही भगवान का लोभ लग जाए, बहुत भजन में लोभ लग जाए, कीर्तन में लग जाए, कीर्तन में आनंद आने लगेगा, वह आनंद में शक्ति है, एक आसक्ति बढ़ेगी, ये एकदम ये फैलने की बात नहीं है। जब भजन ध्यान में, जब मैं सत्संग में, इनमें मन लग जाए, इनमें घुस जाए और इनमें घुल मिल जाओ, जितना इसमें प्रेम होगा उतनी आसक्ति बढ़ जाएगी, ये हमारे को बहुत बढ़िया मार्ग दिया। जैसे रुपया का लोभ लगा तो कांकर पत्थर काले टूटे पीले लाल कभी कूड़ा करता है, ऐसे आसक्ति उठेगी। तो कीर्तन में भजन में मन लग जाए तो भाई ऐसा विचार तो है, विचार में तो करता भी हूँ। विचार आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग से मदद करें तो आसक्ति को आसक्ति छूटती नहीं है, अभ्यास से नहीं छूटेगी, विचार से नहीं छूटेगी, भजन ज्ञान में सुख मिलेगा, आप से आप नहीं मिलेगा, आप से आप। तो भजन ध्यान में जब मैं सत्संग में कीर्तन में इनमें मस्त हो जाओ तो देखो आप आसक्ति करिए देख लो मिटेगी जरूर, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। परंतु मुश्किल नहीं, सत्संग मिलेगी, कीर्तन मिलेगा, भगवान नाम मिला है, संत जी बता है, संत महात्मा ने बता है, कई हमारे सुने हुए पढ़े हुए, फिर भी पढ़ता हूँ मैं, पूछते पढ़ता हूँ ना, क्योंकि क्या क्या पढ़े, बार बार क्या पढ़े, मेरे मन में आती है बार बार पढ़ने से विशेष उसमें प्रवेश होता है, अच्छी लगती है। तो पुस्तकों मन लगेगा, नाम जप में मन लगेगा, भजन ध्यान में मन लगेगा, तो आसक्ति भी संसार ही दूर हो जाएगी। जैसे रुपयों का लोभ लगने से कंकर पत्थर का लोभ छूट जाता है, ऐसे उससे भी ज्यादा चलने उससे भी ज्यादा है। तो भजन ध्यान में जप में कीर्तन में इसे मन लगाओ, बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है। भगवान नाम आत्म चिंतन होता है, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, ये चलती रही हरदम प्रार्थना। जब कर तो माला में चार पांच सात रुपए, एक माला में पांच सात बार हे नाथ भूलू नहीं ये कहते रहो माला में सात सात, तो बहुत फायदा हुआ। हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं भूलू नहीं, और भगवान कृपा करते हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। अब जो ऐसे मन लगाओगे तो भगवान की कृपा प्रत्येक दिखेगी, सन्मुख हो जी हो जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, सन्मुख हो जी हो जब ही भगवान के सन्मुख हो जाएंगे तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, शुद्धि बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और अच्छी बातें बड़ी प्यारी लगेगी, फिर छूटेगी नहीं, इनमें रस आवेगा। तो भजन ध्यान का रस बढ़े, कीर्तन का रस बढ़े, और गीता आदि पढ़ने का रस बढ़े, गीता जी का ज्ञान बढ़ता है। अब ये देखने के लिए गीता लिख रही है, हमें छपने बाकी है, कई नई नई बातें, इतना वर्ष तक आई हुई मन ऐसे भी कई नई नई बातें, भगवान के वाणी में कितना अर्थ भरा है वो भगवान ही जाने। हमारे तो कहीं कहीं कहीं कहीं विशेष होती, कहीं कहीं सब जगह नहीं आती रही, बाढ़ घोधन छोटा उसको अन्नप्राशन कराते हैं तो दूध मीठा मिला कर जो गीता जी डरता हो जा मीठी मीठी मीठी जगह मीठी जानते नहीं हो बुरा फिर बहुत गीता जी आप पढ़ो, गीता टीका में कई बात आई है। हमारे दो आपदा जी आपद गीता की महिमा करें करे तो गीता जी की महिमा हो जाए हमारी महिमा। आपत आई आपत तब वो कहते मन से कौन करे, पर कोई बात नहीं हम फंस जाए फंस जाए आप लाभ ले लो अपना। गीता में लग जाओ, गीता में शक्ति है, गीता में खुद में शक्ति है, वो कृपा करते हैं और भगवान कृपा करते हैं विशेषता से चेताते हैं एकदम सच्ची बात है, चेत कराते हैं तो भगवान की कृपा से बच जाएगा। इस बात से कृपा की तरफ देखो तो भगवान की कृपा को याद रखो फिर कोई परवाह नहीं, ठीक हो जाए नहीं तो बढ़ जाए भया बात बढ़ रही मेरे संदेश बात है। गीता में जो त्याग की बात बताई बिहार कामान या सलमान पुमासन दिशा निर्मो निर्कार चार बात बताई बिहार कामान या सलमान पुमासन दिश्रिय निर्मो निरहंकार से शांति मती हो सदी। ये क्या है निषेध निषेध निषेध करने में तात्पर्य संसार के भोगों का निषेध करना और भगवान के बाद का विधि करना। विधि और निषेध दो तरह का वचन है जिसमें निषेध वचन बहुत नामी है और वास्तव में है नहीं। निषेध उसी का होता है जो है नहीं, प्रिय कामान कामना है नहीं, निष्प्रिय प्रिय है नहीं, ममता ममता है नहीं, आनंदा है नहीं, ये अभाव है ही नहीं है, है ही नहीं उनका अभाव होता है। बहुत बढ़िया बात है अहंकार के बिना हो जाएगा। अहंकार बांधने के है पर में अहंकार हो जाए शुद्ध कर्मियों से शुद्ध होता है और ज्ञान योग में अहंकार मुख्य है तो ज्ञान योग कृष्ण निश्वास बनता है मुख्य है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोष न कौन से ब्रह्मभूत बने ये ब्रह्मभूत में अहंकार पर ही है। विश्वाचार अठारहवें अध्याय में अहंकार मुख्य है और ज्ञान योग में भक्ति योग में ममता मुख्य है। निर्मो निरहंकार से शांति मुद्दी का स्थिति निर्मो निर्महकार संबंधों को सुख समय कर्मयोग में भक्ति योग में उसमें अहंकार मुख्य है। अहंकार मरम निर्मल कामं क्रोधम परिग्रम निर्मम से निर्मम पछाया पहले अहंकार आया तो अहंकार छोड़ना कठिन है ममता छोड़नी शुभ है। ज्ञान योग में कर्म योग ममता सुनने पहले मैं अहंकार सुनना पहले रीतम आया है तो लोग छोड़ करे सुख हो जाओगे फिर शांति बनी अच्छी ऐसा प्रेम स्थिति जहां अहंकार गया सब प्रेम स्थिति आई निर्मो मेरे अहंकार सर शांति में स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति अहंकार में क्या होगा ब्रह्म स्थिति होगी शांति मिलेगी। ये कर्म योग से भक्ति योग से होता है ज्ञान योग से अहंकार मिटेगा तो अहंकार एक बेचना खंड पड़ता है ममता छोड़ दे फिर अहंकार छोड़ जाता है। भक्ति योग में एक विलेषण है वो है भक्ति योग में भगवान में लगना मुख्य है विधि मुख्य है इनमें निषेध मुख्य है। भगवान में लग जाएंगे रस आएगा तो काम को सब छूट जाएगा अहंकार। बड़े सुगमता से हमारे भगवान है, भगवान है, सुख होता है, भगवान ही कृपा है, सुख हो जाएगा। ज्ञान योग में सुना तो कहना पड़ती है, मुक्ति सबसे होती है। भक्ति भक्ति में एक विशेष बात है, भगवान में प्रेम होता है, यह विशेष बात है। निर्मम निरंकार तो सब होता है, प्रकृति का सर पीड़ित सब छूटा है। भक्ति में भगवान में प्रेम हो जाएगा, प्रेम और प्रतिक्षण पर डमान है। मत भक्ति में लगते परा हुआ, निष्ठा ज्ञान से परा, निष्ठा तो ज्ञान की परा भक्ति मिलती है। निष्ठा ज्ञान से यह परा, मत भक्ति में लगते परा हुआ, भक्त्या माम हो जाते यहां एहसास में ज्ञान में ज्ञान बैठता नहीं, ज्ञान में यवान था मन लगता ही नहीं। यवन तो सुगुण में रहेगा, निर्म यवन तो रहेगा सुगुण में, तो भक्ति हो जाती। भक्तिया माम अभी जाती यवन सहस में, तो ज्ञान अभी तेसा में अनुकंपार्थम हम अज्ञान जम तम बच्चे थम अदुत है या तेसा संतना बदता बुद्धि हो गई, बुद्धि हो गो कर्मी हो ज्ञान दी पेड़ भाषोता ज्ञान योग भक्ति योग दोनों को भगवान देते हैं। भक्ति योग अपने करो ज्ञान और निष्काम करो दोनों एक निष्काम राम बुद्धि योग तेसा में अनुकंपा तुम हम अज्ञान तुम तब नाश या मैं याद हम भागवतो ज्ञान दी पेड़ भाषोता किस वक्त बच्चे बदलते प्रणाम ऐसी बात सुन भगवान में लग जो पर सब काम ठीक हो जाएगा। तो भक्ति वाली बात सबसे श्रेष्ठ है और ज्ञान में मार्ग में चलने वालों को भी फिर भक्ति मिलती है। मार्ग ज्ञान का है पर तो भक्ति मिलती है। प्रधान बुद्धि योग कर्म योग देता है जो भक्ति खंडन करता है उस भक्ति मिलते सगुण है त्याज भक्ति नहीं मिलती। नहीं तो ज्ञान योग करते हुए कीर्तन में लग जाए तो ज्ञान योग तो करता ही है, भक्ति योग अलग हो जाता है। मैं तो भगवान है संसार है अगले पता पता ही नहीं। नारायण नारायण।